Love on the rocks. Ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, now all I want is a smile. They say they want you. What you need, you can say what you want, not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rocks. On the rocks, it ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. Wat een romantiek aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. Neil Diamond, Love on the Rocks. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig, want anders zit ik hier helemaal in mijn eentje in de studio. Dat is ook niet leuk. Dus ja, wat ik bij me heb in de studio is lekkere muziek. Echt waar. Ja, niet een koffer met LP's of CD's of minidiscs of tapejes. Wat hebben we allemaal voor ellende? Ja. Nee, gewoon een mooie stick hier. Zo'n heel klein stickje. Met een paar prachtige nummers erop. In MP3 120 kilobytes per seconde kwaliteit. Nou, dan weet je het wel. De techneuten denken dan, goh, waar ga jij mee beginnen? Maar goed, komt helemaal goed voor jou. Hier zo, bij jouw lokale omroep. Dus blijf lekker luisteren. Muziek is trouwens samengesteld door Anja van Aalst vandaag. Dus dat betekent dat er een flinke female touch zit aan de muziekkeuze. Maar er is meer te beleven dus. Zoals ik al zei, we hebben ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over een Nederlander. Die eet een behoorlijk aantal kooi-eieren vandaag de dag. Wat is dat? Waarom is dat een punt? Je hoort het zo meteen in de show. Joop van der Hoorn is er ook weer bij vandaag. Die is nu aan het oefenen en hij heeft het straks over De Wereld Draait Door. Jawel. En ja, goh, we hebben nog veel meer moois in de aanbieding. Dus we gaan het goede doel ook weer bedienen. Zometeen hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Maar eerst mooie muziek van Rumor. Thank you. can feel you watching in the night, all alone with me, and we're waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm me, and when I feel I can't go on, you come and hold me. It's you and me forever. Won't you smile a while for me, Sarah? If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? And if you wanna be free, you know, all you got to do is say so. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Ik weet nog dat mijn moeder was daar een grote fan van. En eigenlijk best wel een beetje verliefd op deze man. Engelbert Humperdinck, Please Release Me. En Rumor met Sarah Smile. We gaan het hebben over eieren. En waarom gaan we het hebben over eieren? Omdat daar wel een paar dingetjes bij zijn waar je aan kunt denken. Je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin en Foodwatch. Nederlandse kooieieren die worden gegeten en dat zou eigenlijk niet moeten. Althans, volgens Frank Linder, hij is van de stichting Foodwatch Nederland en aan de telefoon. Frank, welkom. Dag, hallo. Wat zijn kooieieren precies? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, kooieieren, dat is eigenlijk een type kooi en met productiemanier om eieren te produceren. En heel veel Nederlanders zijn inmiddels bekend met schouweieren of vrije uitloop-eieren. Ook biologische eieren, zeker bij onze verse eitjes letten we daar heel erg op. Maar er is ook nog een systeem en dat noemen ze dus het kooi-ei-systeem. Waarbij eigenlijk de dierenwelzijn het allerminst is. Ja, en dat willen we eigenlijk niet meer. Nee, zeker niet. Nee. We hebben daar met Foodwatch ook onderzoek naar gedaan. En 80% van de consumenten heeft aangegeven dat zij, zeker ook in het geval van hun verse eitjes, daar heel erg op letten. Maar consumenten willen ook dat eigenlijk levensmiddelenfabrikanten, die ei verwerken in producten. Ja. Denk bijvoorbeeld aan sauzen of aan kant-en-klare pannenkoeken. Daarom zeggen de consumenten ook, producenten, willen jullie daar alsjeblieft mee stoppen? Want vanuit dierenwelzijn is dat gewoon niet wenselijk. Ja. En daar zie je het niet, want als je eieren in de supermarkt koopt, dan kan je kiezen voor bepaalde soort eieren die dan wel diervriendelijk geproduceerd zijn. Ja, exact, dat klopt. Ja. We hebben de zogeheten eicode, waarin je zowel op de sowieso op de eieren zelf staat die code. Hè. Dan heb je het inderdaad, 0 staat voor biologisch, 1 staat voor vrije uitloop, 2 staat voor scharrel. En de code 3, als je die tegenkomt op een ei, dan staat dat inderdaad voor kooieieren. Ja. En vroeger was dat ook de code voor het inmiddels gelukkig verboden legbatterij. Ja. Maar dan komt inderdaad eigenlijk de crux. Op een gegeven moment, als een voedselfabrikant eieren gaat verwerken in zijn producten, dan kan je eigenlijk niet meer aan de verpakking zien wat voor type ei er is gebruikt. En dat is iets wat voor ons, voor Foodwatch, toch iets vreemds is. Dat, dat we voor diverse eieren die codes hebben en dat wordt allemaal gecontroleerd. Maar op het moment dat je dat als fabrikant gaat verwerken, dan is er geen verplichting meer om op de etiket of op de verpakking van een voedingsmiddel aan te gaan geven wat voor type ei er is gebruikt. Jullie blijven dus lobbyen. Hoe kunnen mensen daarbij helpen? Want ik begrijp dat het consumentenprogramma Kassa daar ook iets mee te maken heeft. En jullie dus. Ja, klopt. Ja. Wij waren inderdaad ook in de uitzending van zaterdag 11 april te gast. En hebben toen samen hebben we bedacht om een hashtag in het leven te roepen. En dat is hashtag kappen met kooi-ei. En we roepen inderdaad consumenten op om als zij inderdaad in de supermarkt zijn, in de winkel. En zij komen een product tegen waarop bijvoorbeeld aan de ingrediëntendeclaratie achterop of waar dan ook op de verpakking niet duidelijk is wat voor type ei er in het product zit, om dan inderdaad foto's te maken van de verpakking. En deze op social media te delen. Inderdaad die hashtag te gebruiken. En om inderdaad dan aan die producent in kwestie te vragen van goh, kunnen jullie toch aangeven wat voor type ei erin zit? En als jullie dat niet doen, ja, waarom doen jullie dat niet? De consument moet kritisch zijn. En als ze kritisch zijn, dan gaat die fabrikant misschien anders reageren. Maar ook de Europese Unie heeft daar natuurlijk nog mee te maken. Die zou de regels strenger moeten handhaven, zeggen jullie. Ja, wat ons betreft, hè, die EU-verordening waar we over praten, die dateert uit 2008. En in principe, die gaat over het handel in eieren, die is vrij uitgebreid. Maar we zouden heel graag daar een aanpassing aan zien dat het inderdaad voor voedingsfabrikanten verplicht wordt om om bijvoorbeeld de eicode of het type ei ook op het etiket mee te gaan nemen. Ja, als je als consument de hashtag kappen met kooi ei zoekt, dan kan je het vinden, dan kan je reageren en kan je er iets aan doen. Of staat op jullie website ook nog wat, foodwatch.nl? Ja, ja, absoluut. Daar kunnen mensen het ook vinden dus. Oké, okay, ja, absoluut, zeer zeker. Het is duidelijk hoe het gaat. Ik dank je voor het gesprek, Frank Lindner. En ik wens je sterkte in de strijd met Foodwatch Nederland. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi, celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amantes, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement fallu bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. Dr. Hook, hier in de late avond met A Little Bit More. En ervoor Morane met La Chanson de Vieux Amants. Die we ook kennen als Liefde voor Later, weet je nog? In een ogenblik, tijd voor een pittige column van Joop van Hoor. Hij neemt de maat, de politiek de maat. Moet kunnen op deze avond. Na Everything But a Girl met I Don't Want to Talk About It. Talk about it, how you broke my heart. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. De wereld draait gewoon door. Daar hebben we echt geen Matthijs van Nieuwkerk voor nodig. Corona of geen corona, toen een plas en alles blijft zoals het was. Of hoort u misschien tot dat kleine groepje optimisten die er echt van overtuigd is dat alles straks beter, mooier en schoner wordt en dat we op politieke partijen gaan stemmen die voor verhogingen van de salarissen van de helden van nu zijn. Nu lijkt het gelukkig in de verste verte hier niet op de Verenigde Staten van Amerika met een Donald Trump als almachtige leider die zegt alles te kunnen bepalen wat hij denkt wat goed is voor het volk, de economie en zijn eigen bankrekening. In omgekeerde volgorde te lezen overigens. We nemen onze hoed af voor de artsen, klappen de handen blauw voor de verpleging en krijten hartjes en mooie teksten op de stoep voor de huizen waar de zorgverleners en de wijkverplegers hun leven op het spel zetten om zonder of juist met de verkeerde beschermingsmiddelen onze ouderen te blijven helpen. Ik kan u nu al op een briefje aangeven op welke partijen u dan moet gaan stemmen. 50PLUS, Partij voor de Vrede en Forum voor Democratie. De eerste partij buitelt al weken over elkaar heen en zien hun achterban per dag slinken. Niet omdat de ouderen van hen wegkijken, maar omdat ze met bosjes tegelijk dood neervallen. Ze kunnen uw stem dus goed gebruiken. De twee andere partijen hebben, nog voor het virus het eerste slachtoffer in Wuhan te grazen nam, geroepen dat er meer mondkapjes, meer brillen, meer handschoenen, meer beschermende kleding en meer beademingsapparatuur moest komen. Beiden hadden een vooruitziende blik en riepen al tijdens het carnaval in Uden, de voetbalwedstrijd in Bergamo en de skivakantie in Oostenrijk dat er krachtig moest worden opgetreden. Niet waar dus, kan ook niet. Maar het is zo makkelijk roepen vanaf de zijlijn dat hullie alles fout doen en zullie er niets aan hebben gedaan. En alleen Geert, Thierry dat allemaal al hadden gezegd, maar dat niemand naar ze wilde luisteren. In Is het Waard was het Peter van der Velde van de Volkspartij die tegen iedereen die het maar horen wilde, en dat waren er toch minimaal twee handen vol, dat burgemeester Fort van Oosten een slappeling was die in tijden van crisis niet zichtbaar en niet hoorbaar was. Het is toch zo gemakkelijk om te wijzen. Nou, ik heb geleerd dat als je met één vinger naar een ander wijst, er drie naar jezelf wijzen. Dus Peter, wat heb je er zelf aan gedaan, behalve roeptoeteren? Het is overigens al weken opvallend stil in genoemde kampen. Houden ze zich aan de adviezen van het RIVM en Rutte om vooral binnen te blijven? Zijn ze hun messen aan het slijpen? Strategie bepalen om straks met bijltjesdag goed voorbereid uit hun holen tevoorschijn te komen? Misschien dat Thierry al een verbond heeft gesloten met zijn rijke vrienden rond Poetin om straks de verkiezingen te verkopen en daarna zegevierend op een piano door de straten van Moskou rondgereden te worden. Sorry luisteraars, lezers, mijn fantasie slaat op hol. Ik ben natuurlijk niets meer dan een domme linkse fake-columnist die alleen maar nepnieuws brengt en onzin uitkraamt. En als ik deze column teruglees, dan hebben Geert, Thierry en Peter ook gelijk. Ik dacht namelijk, kom, laat ik eens net zo dom en opportunistisch zijn als zij. Of het mij bevalt zo te zijn? Ja, eigenlijk best wel. Ik kraam gewoon wat onzin uit, hoef me nergens voor te verantwoorden of iets te bewijzen en kom er gewoon mee weg. En als er straks misschien toch een beetje de verkeerde kant op gaat, nou, dan ga ik net zoals zij 3 weken ergens in quarantaine onder een steen liggen. Lekker wachten tot alles weer normaal is. Want alleen dan vallen abnormale mensen weer op. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen

the love they used to share when they were strong. She says, yes, I look a mess, but I don't love you any less. I thought you always thought enough of me to always be impressed. I may not be a lady, but I'm all woman. From Monday to Sunday, I work my fingers to the bone. I'm no classy lady, but I'm all woman. This woman needs a little love to make her strong. Een nummer dat we regelmatig terug horen in de late avond. Lisa Stansfield en All Woman. En daarvoor natuurlijk Guus Meeuwis. Wat een mooie versie trouwens van Geef mij je angst. In deze tijden wel interessant. We gaan het hebben zo meteen over de stichting Voorgoed. Ja, is aan de slag voor mensen in de regio, zeker ook in Rotterdam, om bedrijven en zo bij elkaar te brengen voor een goede zaak. Je hoort het zo meteen na Gilbert O'Sullivan en Alone Again, Naturally. Exist. naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. She passed away. I cried and cried all day, alone again, naturally. De Stichting Voorgoed die brengt een hulpvraag van Rotterdammers in kaart. En er zijn natuurlijk nogal wat hulpvragen in deze moeilijke tijden. Priscilla Schier weet daar van alles van en ze is van de Stichting Voorgoed. Priscilla, welkom. Dankjewel. Eerst maar even de Stichting Voorgoed. Een Rotterdamse stichting, wat doen jullie? Stichting Voorgoed heeft als missie om sociaal ondernemers, bedrijfsleven, gemeente en geld bij elkaar te brengen om samen positief bij te dragen aan de maatschappelijke problemen die Rotterdam helaas nog steeds heeft. Mm-hmm. En die zijn ook nog hardnekkig. En gelukkig gebeurt er veel in de stad. En wij geloven dat als we meer gaan samenwerken, dat we grotere impact kunnen maken. Ja, en dat is wat jullie normaal doen. En nu doen jullie andere dingen of doe je nog hetzelfde, maar iets hogere intensiteit misschien? Ja, klopt. Eigenlijk zien we juist dat door de crisis de urgentie nog groter wordt. Dus kwetsbare Rotterdammers, wijkinitiatieven, bedrijven die heel graag bijdragen, maar soms niet altijd weten hoe of waar of met wie. Door de crisis wordt dat juist nog meer naar voren gebracht en is onze rol belangrijker dan ooit, ja. Kan ik wel stellen. En hoe doe je dat dan? Door ondernemers bij elkaar te brengen of met andere partijen? Onder andere. We hebben een aantal teamleden die goed in contact staan met dan wel de bedrijven, de wijkinitiatieven, de sociaal ondernemers. En het is belangrijk om alle hulpvragen en het hulpaanbod op te halen en in kaart te brengen. Mm-hmm. En die eigenlijk zo concreet mogelijk met elkaar te matchen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat er heel veel hulpvragen komen op dit moment, zeker van ondernemers. Kunnen jullie dat allemaal aan? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het belangrijkste is dat wij ze niet direct altijd voor de ondernemers oplossen, maar juist proberen te bundelen en ze te verwijzen naar de juiste personen of te koppelen aan de juiste personen. Dat mm-hmm. kan zijn loketten binnen de gemeente of van de ondernemer 010, de Kamer van Koophandel. We hebben ook een aantal professionals die zich vrijwillig in willen zetten van grotere bedrijven. Mm-hmm. Dus met elkaar kunnen we de vragen wel aan. Ja. Ja, als team zou inderdaad veel zijn. Ja, maar die hadden jullie eigenlijk altijd al, want je hebt een heel scala en een platform van mensen die iets willen doen daarin. Ja, zeker weten. Is het alleen voor Rotterdammers? Eigenlijk heel Rotterdam. Ja? Dus wij focussen inderdaad wel echt op de stad Rotterdam. We zijn ook ontstaan vanuit de gemeente Rotterdam, maar we zijn wel een onafhankelijke stichting. Dus wij focussen echt op deze stad inderdaad. Ja, op Rotterdam dus helemaal. Maar in Zuid begonnen dus uiteindelijk? Nee, in West. In West? Nou ja, goed, in ieder geval in een deel van Rotterdam en nu heel Rotterdam dus eigenlijk. Ja. Waar kunnen mensen jullie bereiken? We hebben een hele fijne website. Dat is www.voorgoedagency.nl. Daar kan je direct contact opnemen met mij of mijn andere collega's. We zijn te zien op LinkedIn en op Facebook eventueel. En de lijnen zijn heel kort, dus zodra je een berichtje stuurt via de website of via LinkedIn, is vrijwel direct op gereageerd. Ja. En heb je dan een voorbeeld van wat mensen kunnen vragen? Want ik zie dat het vragen kunnen zijn om ondersteuning met adviezen of zo. Maar ik zie ook staan dat er iets van pakketten zijn. Echt pakketten hebben we niet. We matchen echt de vragen concreet met concrete oplossingen. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is dat veel sociaal ondernemers hun producten offline verkopen. Wat natuurlijk nu niet gaat. Dus bijvoorbeeld in heilige boontjes, koffiebonen. Ja. En je hebt een online platform heet Rechtstreeks. Waar je boodschappen kan bestellen. Nou, daar is de vraag van de consument natuurlijk ontzettend hoog. Ja. En zij hebben de website opengesteld voor sociaal ondernemers om daar hun producten ook aan te bieden. Mm-hmm. Dus op zo'n manier proberen wij heel concreet en creatief oplossingen te verzinnen. En mensen in contact met elkaar brengen, zodat ze elkaar kunnen helpen. Absoluut. Daar komt het op neer. Ja. Een mooi initiatief. En ik hoop dat het voortgang vindt. Mensen moeten maar even kijken op de stichting die jij noemde. Noem hem nog een keer. Ja, dat is www.voorgoedagency.nl. Oké. Dan kunnen mensen wel even zoeken. En dat is dus allemaal in Rotterdam te vinden. Zeker. Het is niet alleen maar om hulpvraag te stellen als sociaal ondernemer, maar absoluut doen. Maar wij willen ook heel graag grotere bedrijven of andere bedrijven die graag iets willen betekenen, maar nog niet heel goed weten wat, ook activeren om te laten horen als je iets kan doen. Ja, met elkaar kunnen we meer bereiken. Ja, en deelname op jouw platform. Ja. Ja, dat is de bedoeling in ieder geval. Nogmaals dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en dat alle Rotterdammers die dat nodig hebben maar bij jullie terecht kunnen komen. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Best van een beetje zwoel aan het einde van deze aflevering van de late avond. Norah Jones en Carry On. Hey, dankjewel voor je gezelschap afgelopen uurtje bij deze aflevering van de late avond. Maandag is er weer een. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek natuurlijk. En leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten over wat er gebeurt in de regio. Als je zo meteen gaat slapen, mooie dromen, mooie nacht. Ga je werken? of ben je aan het werk en blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En adviseer je om gewoon even naar onze website te gaan, www.delateavond.nl. Daar lees je alles over onze show. Of je kunt natuurlijk ook ons liken en volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Want dan weet je ook iedere dag wat we dezelfde avond in de show brengen. Ga daar maar eens naartoe, naar al die socials. Tot de sluit van de show, Jimmy Helms. En hij kondigt zijn nummer zelf aan. Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you. Cause I need you so. And I won't take no for an answer. In my life I've had a time. Had to fight for what was mine. And I don't intend to lose my crown. Every time I look at you and the beautiful things you do, every single nerve in my body says hold it down. So now I'm talking about the fevered word, like what must be. Didn't you know that you belong to me? Gonna make you an offer you can't refuse. Big thing when I pull the string, you're the dancer. Gonna make you an offer you can't refuse. Put my finger on you, cause I need you so. And I won't take no for an answer. Sit waiting, hoping, wanting something is never gonna be. Gotta feel deep inside that I need you by my side, and I won't let up, baby, till I do. Yes, I know I make you smile. Things will change in a little while, cause I never say a thing I mean that don't come true. Believe me, I don't wanna hurt you, but my heart won't set you free. Surely you know that you belong to me. Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you. Everything when I pull the string of a dancer, I am gonna make you an offer you can't refuse. Put my finger on you, cause I need you so. Puppet thing.